witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 4600 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 75 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. O możliwości zaszczepienia 3 milionów Polaków do końca marca mówi w Senacie szef kancelarii premiera. Masowe testy na obecność COVID-19 ruszają w północnej Francji. Chodzi o wykrycie brytyjskiej odmiany wirusa. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 4622 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 75 osób, wyzdrowiało ponad 7 tysięcy chorych. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim i pomorskim. Z ponad 32 tysięcy łóżek covidowych zajęta jest połowa. Z prawie 3 tysięcy respiratorów używanych jest ponad 1600. Dwa warianty kontynuacji nauki po zakończeniu ferii zimowych 17 stycznia rozważa resort zdrowia. Minister Adam Niedzielski wyjaśnił, że pierwszy wariant zakłada utrzymanie obecnych obostrzeń. Z taką informacją, że przekazujemy, że szkoły zostają uruchomione w nauczaniu zdalnym. Druga opcja, która pojawiła się w piątek na posiedzeniu Rady Medycznej przy panu premierze, dotyczy ewentualnego uruchomienia nauki w klasach 1-3, ale tylko w tych regionach, które w tej chwili wydają się najmniej obciążone dolegliwością pandemii. Takie dwa województwa w tej chwili to jest województwo małopolskie i świętokrzyskie. Dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja badania przesiewowego nauczycieli najmłodszych klas na obecność koronawirusa. Testy są bezpłatne i darmowe, potrwają do piątku. Jest duża szansa na zaszczepienie 3 milionów Polaków do końca pierwszego kwartału. Mówił o tym na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister zaznaczył, że zgodnie z unijnym planem dostaw do końca marca Polska otrzyma około 6 milionów szczepionek. Od samego początku mówimy o tym absolutnie wprost. I podajemy jedną, jedyną przyczynę, dla której taki stan rzeczy ma miejsce. Tą przyczyną jest dostępność szczepionki. Do Polski dotarł dziś transport 360 tysięcy szczepionek przeciw koronawirusowi, łącznie z wcześniejszymi dostawami. Liczba dawek przekroczyła milion. Od 27 grudnia zaszczepionych zostało ponad 200 tysięcy osób. Na razie szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli pracownicy i personel medyczny. 15 stycznia ma się rozpocząć rejestracja dla kolejnej grupy. Będzie dotyczyć osób, które skończyły 70 lat. Informacje o szczepieniach przeciwko koronawirusowi można znaleźć na stronach Polskiego Radia. Dziś mamy poznać ostateczne wyniki kontroli NFZ-u na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Narodowy Fundusz Zdrowia badał sprawę szczepienia przeciwko COVID-19 poza kolejnością osób ze świata kultury, biznesu i polityki. Kontrola skończyła się w piątek. Wykazała m.in., że osoby wpisane zostały na listę szczepień jako personel niemedyczny szpitala. W północnej Francji rozpoczynają się dzisiaj masowe testy na obecność koronawirusa. Badania będą wykonywane w Roubaix, w pobliżu granicy z Belgią. Cel testów to wykrycie obecności nowej brytyjskiej odmiany wirusa. W Roubaix uruchomiono 6 punktów pobrań gotowych do przyjęcia po kilkaset mieszkańców dziennie. Władze miasta liczą na wykonanie ponad 20 tysięcy testów. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik, będą musiały udać się na kwarantannę. Wykonywane są dwa badania metodą PCR oraz szybki test antygenowy. Testy PCR z pozytywnym wynikiem będą wysyłane do szczegółowej analizy, aby zidentyfikować brytyjski wariant koronawirusa. Na podstawie tych wyników francuskie władze zaplanują strategię walki ze zmutowaną formą wirusa i podejmą decyzję o zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. W ostatnich dniach we Francji wykryto około 40 przypadków zakażeń nową, bardziej zaraźliwą odmianą patogenu. Największe ognisko zidentyfikowano w Marsylii, gdzie brytyjska rodzina zaraziła ponad 23 osoby podczas świąt. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś mija termin na złożenie wniosku o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach dla osób urodzonych w 1953 roku. Bardzo dużo wniosków już złożono, powiedziała w Polskim Radiu 24 prezes ZUS dr Gertruda Uścińska. Obejmuje ponad 162 tysiące i z naszych analiz wynika, że około 76 tysięcy osób z rocznika 53 będzie miało podniesienie emerytury około 200 zł. Tym, którzy już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenie. To był serwis Trójki.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. W większości regionów dziś słonecznie, z lekkim mrozem, no i tak przedpołudniowo, poniedziałkowo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że to dobry czas, by spędzić przynajmniej te najbliższych kilka godzin przy radioodbiorniku. A dziś do 15 będzie literacko, ba bardzo filmowo w naszym paśmie dla młodszych, a i też i starszych, między 12 a 14 w cyklu Ferie Trójką. Będzie między innymi bajkowo, ale także sportowo. Zachęcamy do pozostania z nami przez te najbliższe co najmniej kilka godzin. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Thank you. No to jedziemy z pierwszym tematem. Jedziemy z dworca. Dworzec kolejowy Warszawa-Śródmieście został wpisany do rejestru zabytków. Jak czytamy na stronie wojewódzkiego konserwatora, decyzja została podjęta z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Jakież więc są to wartości właśnie? Sprawdzała Sylwia Zadrożna, która wybrała się na dworzec. Bez wątpienia największym skarbem dworca Warszawa-Śródmieście są mozaiki Wojciecha Fangora, jedynego polskiego artysty, który miał indywidualną wystawę w nowojorskim Muzeum Guggenheima. Opowiada Damian Grabiński, przewodnik warszawski, orędownik wpisania dworca na listę zabytków. Te mozaiki, które znajdują się na dworcu Warszawa-Śródmieście, są takim początkiem odkrywania optical art, czyli takiego optycznego spojrzenia na sztukę, zabawy kolorem, bo nie wiem, czy to przewrotnie, czy nieprzewrotnie, ale kolor czerwony, żółty i pomarańczowy ma kierować na wschód. Szczególnie rozbawiło mnie, że czerwony na wschód, a właśnie niebieski na zachód. W sumie na dworcu umieszczono 52 mozaiki sufitowe i 27 ściennych. Jest ich sporo i naprawdę, jeśli ktoś jeszcze nie był na jakiejś wystawie Wojciecha Fangora, jednego z najdroższych polskich artystów, to warto się przejść na dworzec Warszawa-Śródmieście, gdzie można zobaczyć trochę z jego dzieł. A dworzec był nie tylko świadkiem pracy artysty, ale też bohaterem kilku filmów. Między innymi to tu kolega z klasy spotkał tytułową Beatę, graną przez Polę Raksę 16-letnią licealistkę, która uciekła z domu. Uwaga, to dworzec szuferowy, trzeci przejedzie pociąg. Proszę uważać i odsunąć się od toru. Beata. Ej, Ramzes. Chyba mnie znalazłeś. Dziś dworzec wymaga oczyszczenia i uporządkowania. W planach jest zresztą modernizacja całej linii średnicowej, która sama w sobie jest perełką architektury, dodaje Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolej. Dotychczas w rejestrze zabytków były te naziemne, nazwijmy tak, części dworca, czyli dwa takie pawilony, w których były wejścia na perony. Natomiast teraz cały układ dworca został wpisany i to jest pewien kłopot, bo to nowość, a równolegle kolejarze są przygotowani do bardzo zaawansowanej przebudowy całej linii średnicowej. No i teraz trzeba będzie pogodzić jakoś to, że mamy do czynienia z zabytkiem, mamy do czynienia z czymś, co warto zachować. Przede wszystkim mozaiki, przede wszystkim układ architektoniczny tego budynku z funkcjonalnością, żeby nie było tak, że zostaniemy z zabytkiem, który będzie nam blokował rozwój kolei w mieście. Na pewno będzie to nie lada wyzwanie dla architektów. Trzeba jednak pamiętać, że w kraju mamy wiele dworców kolejowych, które są zabytkami. Są przepiękne, potężne dworce, jak dworzec wrocławski w Przemyślu, który przypomina pałac. Mamy przykłady niedużych dworców, budowanych w różnych stylach, w różnych okresach. No i mamy właśnie takie dworce modernistyczne, które na pierwszy rzut oka może nie przypominają wcale zamku czy pałacu, ale też mają swoją wartość architektoniczną i też warto je chronić. A historia lubi zataczać koła. Dworzec Warszawa-Śródmieście został wpisany do rejestru zabytków Sylwestra. Tymczasem zaraz po jego otwarciu w roku 1963 na jego peronach zorganizowano bal sylwestrowy. Co za stacja? Tu Warszawa Twist. Warto wspomnieć, że zabytkiem jest również położony obok dworzec Warszawa Centralna. Dla niewtajemniczonych dodam, że jest między nimi przejście, także nawet osoby spoza Warszawy, które będą przejazdem łatwo, mogą obejrzeć mozaiki Fangora. Polecamy wspólnie z Sylwią Zadrożną. I used to own. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Rzeczywiście człowiek dobrze się czuje, kiedy taka właśnie, a nie inna aura za oknami, kiedy w wielu miejscach słońce, lekki mróz. A jak Państwo przekonują w korespondencji jeszcze przedpołudniowej, gdyby nie poniedziałek po dłuższym lenistwie, no, dla niektórych to i przerwane lenistwo świąteczno-sylwestrowo-noworoczne, zahaczające także jeszcze o święto Trzech Klórii. To długo, długo, długo. Ale my wracamy do rzeczywistości, bo mówiłem, że będzie literacko i to jak, i to bardzo. Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, czy W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta w interpretacjach Janusza Gajosa, Jana Świderskiego i Jerzego Radziwiłowicza. Tylko niektóre z 18 utworów, których już można słuchać w radiobooku. Ten nowy literacki projekt Polskiego Radia wystartował na początku października ubiegłego roku i co tydzień publikowane są nowe tytuły z przebogatych archiwów Polskiego Radia. I my prezentujemy te właśnie nowości. Właśnie w poniedziałki. Jak w każdy poniedziałek, tak i dziś premiera kolejnego utworu w radiobooku, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Utwór z całą pewnością zapomniany. Johanna Wolfganga Goethego, Lata nauki Wilhelma Majstra w wykonaniu Marka Bargiełowskiego, nagranie z 2001 roku. Prezentujemy wśród wielu innych utwory, które kiedyś odegrały wielką rolę w kształtowaniu europejskiej kultury, ale historia obeszła się z nimi okrutnie. Mam nadzieję, że sprawimy robimy Państwu wielką przyjemność, bo obcowanie z twórczością Goethego to przecież coś bardzo, bardzo ważnego. Kiedy się dowiedziałem czegoś, wydało mi się, że nie wiem nic zgoła i miałem słuszność. Brakło mi bowiem związku jednego z drugim, a na tym zasadza się właściwie wszystko. Projekt Radiobook ma na celu prezentację w formie dźwiękowej najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej w mistrzowskich interpretacjach najlepszych polskich aktorów. I tytuły, które wybieramy, i wykonawcy, to jest najwyższa światowa półka artystyczna. Taki przyjaciel jak pan Michał, toż to święty obowiązek go ratować. Jać Michała kocham całym sercem. Trudno. Kiedy trzeba, to rychło trzeba, bo tu każda godzina znaczy. W Radiobooku można już słuchać między innymi 4 utworów Henryka Sienkiewicza, Pana Wołodyjowskiego, Potopu, Krzyżaków i Listów z podróży do Ameryki. Dostępne są też 2 powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, Pożegnanie jesieni oraz 622 upadki Bunga w interpretacji Jana Frycza. Rozdział 1. Rozmowy istotne. Po nocy spędzonej z Ines Vivien, baron Brummel uczuł się z lekka wyczerpanym. Słuchacze znajdą tu wiele innych nagranych powieści, jak Popioły Stefana Żeromskiego, Sezonowa miłość Gabrieli Zapolskiej, Ocalenie Józefa Konrada i W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Czytają je Mariusz Bonaszewski, Marta Lipińska, Adam Hanuszkiewicz i Jerzy Radziwiłowicz. W Kumbry codziennie pod wieczór, na długo zanim miałem się położyć do łóżka i pędzić bezsenne godziny z dala od matki i babki, sypialnia moja stawała się stałym i bolesnym punktem moich myśli. W Radiobooku można także słuchać klasyki polskiej komedii Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu niezapomnianego Jana Świderskiego. Hej, ser, łasy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. O dzisiejszej premierze Radiobooka Polskiego Radia mówiła Dorota Piotrowska. Ja przypomnę, że w naszej audycji powieść w formie dźwiękowej już za kilkanaście minut. Zapraszam do wysłuchania kolejnego, 33. fragmentu Dzienników Marii Dąbrowskiej. To save the life I live, I'm gone. Ależ dziś interesujące propozycje przygotowaliśmy dla państwa młodszych i starszych. No powiedzmy, że starszych 40-latków w cyklu Ferie z trójką to po 12. Kultowe postaci będą z nami, ale wcześniej propozycje kinowe. Fajny film. Swoją propozycję na ferie zimowe przygotował w tym roku również Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino. Już od jutra będzie można znaleźć w sieci kilka największych przebojów ostatniej edycji. O styczniowym programie filmowym z Karoliną Kulik, rzeczniczką festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tej propozycji na ferie nie mogło zabraknąć. Festiwal Ale Kino również ma coś dla swoich wiernych widzów, prawda? Tak, rzeczywiście. Skończyliśmy festiwal w grudniu, ale okazało się, że potrzeba i tęsknota naszych widzów jest tak ogromna, że szybko zorganizowaliśmy również pokazy feryjne. Między 12 a 17 stycznia zapraszamy wszystkich fanów Ale Kino, ale nie tylko, również fanów po prostu dobrych filmów dla dzieci i młodzieży na pokazy online. Na naszej stronie alekino.com pokażemy 4 filmy, które były najchętniej oglądane podczas festiwalu. I to filmy dla różnych grup wiekowych, bo już od 5-latków no tak naprawdę górnej granicy nie ma i zapraszamy wszystkich chętnych. Czyli możemy powiedzieć, że to są właściwie takie przeboje tego ostatniego właśnie grudniowego festiwalu filmów Młodego Widza? Tak, rzeczywiście. Szczególnie warto tu wspomnieć o filmie Klub Brzydkich Dzieci, który był najlepiej ocenionym filmem festiwalowym. Cieszył się najwyższymi ocenami publiczności w naszych ankietach festiwalowych, ale poza tym mamy jeszcze 3 filmy, które rzeczywiście podbiły serca naszych widzów najbardziej. Ja bym zapytał jeszcze ten Klub Brzydkich Dzieci, bo ten tytuł to taki brzydki, a okazuje się, że przebój właśnie festiwalowy. Rzeczywiście to dość wstrząsający film, przeznaczony dla widzów po 11 roku życia i przyznam, że trzymałabym się tej specyfikacji, ponieważ to film mówiący o dość przerażającym, takim totalitarnym wręcz kraju, w którym władza chce się pozbywać brzydkich dzieci, tak żeby tylko te ładne swoimi twarzami filmowały wielkość tego kraju. W gronie brzydkich dzieci znajduje się główny bohater, który walczy o wolność i równouprawnienie. I ta tematyka wydaje się rzeczywiście taka poważna, bardzo polityczna. No wręcz powiedziałbym szokująca w kontekście młodego odbiorcy. Otóż to, ale okazuje się, że nasi zarówno młodzi widzowie, jak i rodzice reagowali bardzo pozytywnie i wiemy, że w domach naszych odbiorców toczyły się bardzo zażarte dyskusje na temat tego filmu. To może jeszcze słówko powiedzmy o pozostałych 3 tytułach? Pewnie. Dla najmłodszych, dla 5-latków i starszych dzieci mamy film Ella Bella Bingo. Animacje, również oczywiście jeden z najchętniej oglądanych filmów festiwalowych. Polecamy również film Siostry, to dla wszystkich widzów po 8 roku życia i nie tylko dla dziewczyn, chociaż ten film opowiada właśnie o sile dziewczyn i o tym, że gdy dwie siostry zgubią się gdzieś w górach Norwegii, to zawsze dadzą radę i poradzą sobie, wyjdą z opresji nawet w najtrudniejszych momentach. I dla dzieci od 10 roku życia mamy film Wszyscy za jednego. To też jeden z największych hitów festiwalu. Trudny temat, bo mówimy tu o okresie wojny, roku 42 i historii żydowskich dzieci, które uciekają przed zagładą w stronę neutralnej Szwecji. Wydaje się bardzo trudny temat, też warto obejrzeć ten film rodzinnie i podyskutować. Czyli filmy dla młodych widzów, ale jednak z bardzo wielu wypadkach poważnym przesłaniem. Absolutnie. Zawsze zachęcamy naszych widzów do seansów rodzinnych, familijnych, do wspólnych dyskusji, bo to filmy dziecięce dla dzieci, ale one absolutnie nie są infantylne i na pewno zbudują wiele przesłanek do dyskusji i rozmów w domach. I to wszystko już od jutra na platformie, przypomnijmy. Alekino.com. Serdecznie zapraszamy na pokazy Ale Kino, Ale Ferie. Pokazy filmowe online dla dzieci na platformie alekino.com już między 12 a 17 stycznia. O, właśnie tego sformułowania mi brakowało. Ferie wydaje mi się idealne. Seanse rodzinne. Polecamy. Z Karoliną Kulik z Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ragman Man jakoś tak zawsze wpada w ucho, a jeśli przed południem się słucha, to później można nucić przez resztę dnia. 18 minut pozostało do południa. O tej porze kontynuujemy nasz serial na podstawie zapisków dziennych autorki Nocy i Dni. No i przypominamy, że jesteśmy właśnie świadkami jej przemyśleń notowanych w kolejnych miesiącach końca czwartej dekady ubiegłego wieku. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 33. Rok 1949, maj, 17, wtorek. Opowiadano mi niedawno o roli sojusznika sowieckiego w czasie powstania. Roli przez nikogo nieznanej. Otóż pewien akowiec, pozostający w żywych i przyjacielskich stosunkach z komunistami, komunikował się dla uzgadniania akcji z najwybitniejszymi alowcami. Pewnego dnia, gdy przyszedł na ich kwaterę, zastał wszystko obstawione sowieckimi wojskowymi i wielokrotnie był legitymowany, nim dostał się do znajomych sztabowców, między innymi do Władysława Bieńkowskiego. Na pytanie, co jest, ten dał mu znak, by milczał. Zdołał tylko szepnąć: jesteśmy zupełnie pod ich władzą i tak pilnowani, że kroku bez nich nie możemy zrobić. Okazuje się, że Moskale zrobili duży desant na Warszawę dla utrącenia wszelkiego porozumienia AL z walczącą Polską i dla pilnowania ich. Innego rodzaju smaczne, a prawdą tchnące opowiadanie jest następujące. Okazało się, że byli ziemianie, zelanci nowego porządku, są szczególnie gorliwymi zwolennikami kołchozów, zwanych u nas spółdzielniami pracy rolnej czy coś takiego. Zwłaszcza obstają przy zamianie majątków państwowych na kołchozy. Nie wytrzymali jednak, aby się tu i ówdzie nie zwierzyć poufnie, że to, co rozparcelowane chłopom, nigdy już do nich nie wróci. Natomiast kołchozy na majątkach upaństwowionych w razie jakiejś odmiany z łatwością powrócą jako majątki do ich rąk. Bardzo cyniczny stosunek do rzeczy. Opowiadano mi też o Krzysztofie Radziwille, dzisiejszym redaktorze politycznym organu stronnictwa demokratycznego Kurier Codzienny i pośle na Sejm. Że chłopi z Sichowa przyjeżdżają do niego radzić go się we wszystkich sprawach i nieraz widzi się ich w redakcji, jak stoją rozmawiając z nimi, tytułując go proszę księcia pana. W tymże jego Sichowie powstało jedno z pierwszych wiejskich kół PPR. Na jakąś uroczystość partyjną zjechali się do Sichowa reporterzy, z których jeden przeprowadził z gospodarzami czy też parcelantami ze służby folwarcznej wywiady, pytając ich, jak to się stało, że tak szybko doszli do poznania zasad marksizmu i korzyści nowego ustroju. Odpowiedzieli. Ano proszę obywatela, my zawsze za obywatelem księciem. Jak przed wojną książę był za sanacją, to i my za sanacją. Jak teraz książę jest za peperem, to i my tak samo. Nie ręczę za autentyczność tego opowiadania. Wczoraj poszłyśmy z Anną na zaproszenie Stanisława na Puławską, na pokaz filmu francuskiego, powojennego, bardzo nudnego, o treści erotyczno-detektywistycznej. Patrząc na ten film, z przerażeniem widziałyśmy upadek przodownictwa kulturalnego Francji. Ja zresztą widzę jeszcze co innego. Upadek filmu jako sztuki w ogóle. Film już się przeżył i poza sensacyjnością trików technicznych może mieć znaczenie tylko dokumentarne i oświatowe. W tej dziedzinie widzę owszem dla filmu olbrzymie jeszcze możliwości rozwojowe, ale tylko w tej. Film fabularny, nawet najlepszy, jest już bardzo trudny do strawienia i wywołuje nudności. Ale wychodząc, mówiłyśmy o jeszcze jednej rzeczy. Odczucie błahości psychologicznych filmów zachodnich i złe wrażenie, jakie z nich wynosimy, świadczą najmocniej o przeobrażeniach, jakie nie tylko w świecie zewnętrznym, ale i w nas dokonały się w sposób niepostrzeżony, ale niewątpliwy. Gdyby pozwolono nam swobodnie mówić prawdę, pewne istotne wartości dokonanego w Polsce przewrotu zostałyby ocalone i przyjęte przez społeczeństwo. Bezprzykładna tępa głupota i niewolnicza służalczość naszych czynników miarodajnych, a raczej miarobiorczych, bo miary biorą z Moskwy, sprawiają, że te wartości zostaną zaprzepaszczone w ciemnościach kłamstwa, oszustwa i zbrodni. XXI, sobota. To, co zarzucam emigracji, że zajęta sobą i swoimi doraźnymi interesami nie zrobiła nic dla Polski i że bardziej ceni sobie swoją wygraną czy przegraną niż los Polski, zarzucam też tutejszym ludziom władzy. Ci nawet, którzy nie są strictu sensu agentami Moskwy, nie robią nic, aby na wypadek odmiany, a przecie wojna wciąż wisi, ocalały pozytywne wartości dokonanego w Polsce przewrotu. Dobry polityk to nie ten, co spodziewa się lub ślepo wierzy, że wiecznie będzie trwał przy władzy i że ten zaprowadzony przezeń porządek nigdy się nie zmieni. Dobry polityk to ten, co przewiduje możliwość, zwłaszcza gdy jest ona tak prawdopodobną jak dziś, zmian i stara się na ich wypadek ocalić jak najwięcej pozytywnych wartości swego reżimu. Na to trzeba by było dzisiaj wzbudzić w społeczeństwie przywiązanie do reform, które zostały wprowadzone. Tymczasem robi się raczej wszystko, żeby ludzi do nich zrazić i żeby w razie nowej odmiany wszystko znów runęło w gruzy. Dobre razem ze złem. 28, sobota. Słyszałam dobry dowcip. Jaka jest polska witamina? Witamina UB. Na dzień dzisiejszy miałam aż 5 zaproszeń. Na konferencję w sprawie Festiwalu Muzyki Ludowej, na zebranie 2 sekcji ZAIKS-u, na Akademię Bułgarską i na zakończenie Festiwalu Muzyki Ludowej. Poszłam tylko na ową ranną konferencję i na ZAIKS. Konferencja była zwykłą piłą partyjną. Przemówienie Sokorskiego zdechłe od pierwszego słowa. Zła budowa zdań odzwierciedlała źle toczące się zakalcowate myśli. Komunały powtarzające za panią Moskwą pacierz. Usłyszałam w tym przemówieniu 3 nowe cudackie słowa. Biedniacki, średniacki i buntarskie pieśni. Wyszłam, by zdążyć na ZAIKS. Wieczorem próbowałam słuchać transmisji zakończenia festiwalu przez radio. Ale reporter radiowy cały czas bez przystanku mówił, przekrzykując muzykę i słowa, jak na meczu piłkarskim. To i bezustanne oklaski tak przeszkadzały, że musiałam zamknąć radio. Czerwiec. 23, czwartek. We wtorek poszłam na czarną kawę do Władysława Kowalskiego, eks-fornala, powieściopisarza i marszałka Sejmu. Zaproszenie opiewało wyraźnie, że na czarną kawę. Ale kiedy błądząc długo po bardzo złej architektonicznie plątaninie wnętrz, schodów i korytarzy tych zabudowań sejmowych, dotarłam wreszcie do wskazanego mi niedużego stosunkowo pokoju. Ujrzałam stoły, uginające się od ciężkiego żarcia. Majonezy, sałaty, szynki, polędwice wieprzowe i wołowe, a wokoło cały parnas ludowy, chciwie zajadający. Szok był tym większy, że my, pisarze, ja w każdym razie, mięsa od dłuższego czasu prawie że nie jadamy. Zjadłam może 5 część tego, co mi podawano, a i tak było więcej niż jadam kiedykolwiek w ciągu całego dnia. W dodatku stały duże kielichy, w które nalewano złotawy płyn. Byłam pewna, że to wino, które, acz nieodpowiednie do zimnych przekąsek, chętnie wzięłam w usta. A liści była to woda. Przy tak obfitym jedzeniu oczywiście nie było mowy o żadnych rozmowach literackich. To tylko jeszcze jedna próba, czy przez żołądek nie trafi się do wciąż nie dość skruszałych serc i sumień pisarzy. Siedziałam przy Kruczkowskim i pani marszałkowej Kowalskiej, tęgiej, zamaszystej jej mości, dość wrzaskliwie mownej i gęsto nalewającej, a też wychylającej wódkę. Zamieniłam parę słów ze Stafem, który wygląda tak czerstwo, zdrowo i nawet pięknie, jak nigdy nie wyglądał. Z daleka oglądałam bardzo zastanawiającą i niepospolitą fizjonomię struna. Wyszłam z tego przyjęcia z niemiłym i niesmacznym uczuciem, że nawet milcząc wygłupiałam się w niesłychanie mi obcym towarzystwie. Coraz bardziej przyzwyczajamy się nosić drugą twarz, ale to nie przestaje męczyć. Na dworze ciągle północny, lodowaty wiatr, o którym mówią, to Rosja na nas tak dmucha. Zimno straszliwie. Także 2 razy musieliśmy palić w piecu. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem zachęcamy do słuchania jutrzejszego, kolejnego 34 fragmentu naszej powieści. Jutro przed południem. Yeah.